Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pixies, Greens and Blues na Dzień Dobry w Budziku. Siedzenie na ławeczce to jedno z moich ulubionych zajęć. Na mojej ulicy czy w miejscach, do których podróżuję, chętnie siadam na ławeczce i patrzę. To niesamowite, refleksyjne przedstawienie. Polecam. Tak napisał Stanisław Sojka, który powraca z pierwszym od 15 lat autorskim albumem zatytułowanym Muzyka i Słowa, Stanisław Sojka. A ławeczka Bajeczka to pierwszy singiel promujący właśnie to wydawnictwo. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć,

and talking as a man. When you're not walking and talking as a man. Anna Calvi. A my jak zwykle sprawdzamy listę obudności. Jeśli chodzi o muzykę, na pewno nie zabraknie tej z trójkowym znakiem skuteczności budzenia, szczególnie po wczorajszym, nazwijmy to, występie. Już nie ma słabych drużyn. No ale ciekaw jesteśmy, kto w tej drużynie budzikowej dziś będzie grał. No może nie pierwsze skrzypce, ale te pierwsze korespondencyjne, najważniejsze, przodownickie. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze SMS-owo 71335. No to ostatni raz w tym tygodniu, bo to już piątkowe. Trzy szybkie ciach, ciach. I już pozamiatane po wszystkiemu, 16 po czwartej. Pozdrawia z zakółka Tychy Wojnicz. Oby szybko poszło w końcu dzisiaj piątek. Za szybą 5 powyżej to od pana Piotrka. Jako pierwszy dziś sygnał mailowy. Bardzo serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś pan Wojtek z Krakowa. Ławeczka, owszem, ale nie dzisiaj. Zimno i wietrznie. Z pozdrowieniami z Grodu Kraka. To od pana Wojtka pierwszy sygnał SMS-owy, a telefoniczny pan Krzysztof z Oleśnicy. Mamy piękną klamrę, pamiętają państwo? Tak, w poniedziałek też pan Krzysztof ustrzelił bycie tymże przodownikiem telefonicznym i dziś także. Piękna klamra od początku do końca tego tygodnia. Brawa dla pana Krzysztofa z Oleśnicy. Branża motoryzacyjna szykuje się do roboty, więc nie zwlekamy. Także i z muzyką, mam nadzieję, z muzyką z znakiem skuteczności budzenia. 17 minut po godzinie czwartej. Powitanie nowego dnia to za chwileczkę, a do tego czasu jeszcze Bad Dito. Przypomnę, kontakt z nami w sprawach drogowych, pogodowych. Tak, tak, hej, hej. Te sygnały krajowe, zagraniczne. Hej, hej, już za kilka chwil. Bad Dito. Push my buttons, I'll be patient. You can try me, it's just another day in the life. No, you're not getting respect that you deserve. Feeling buried alive. Mirek z Łodzi napisał, mimo pochmurności nad Łodzią nadchodzi radosny weekend i tego życzymy, ale nim weekend, to jeszcze piątek przed nami. A no właśnie, piątek, piąteczek, 16 dzień listopada, 320 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed siódmą, zajdzie przed 16, dzień potrwa niecałe 9 godzin. A dziś imieniny Gertrudy, Małgorzaty oraz Edmunda. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia imieninowe. Do urodzinowych jeszcze będziemy wracać. Piątek, 16 listopada. Dzień dobry państwu. mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle biec. Z niejednej chmury złamany na pół spadałem na ziemię głową stóp. Jeden raz wichnąłem sobie serce. Bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże ci. A przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż do końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże ci. W całym tygodniu to chyba można sobie pozwolić na to, by głową w dół, tak jak Sosnowski, rozpocząć nowy dzień, ale to chyba nie najzdrowszy i nie najlepszy początek i pomysł na rozpoczęcie tego właśnie weekendu. Połowa miesiąca za nami, a my przypominamy, bo to mała powtórka z historii, wybrane wydarzenia właśnie teraz. Budzikowe kalendarium. No, jakby nie było, 30 dni ma listopad, więc ta połowa już hit, przeskoczyliśmy na tę drugą. Przypominamy, 3 wybrane wydarzenia właśnie z 16 listopada. I tak w 1603 roku urodził się ojciec Augustyn Kordecki, przeor klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, organizator obrony sanktuarium przed wojskami szwedzkimi w 1655 roku. Przypomnijmy, zmarł w 1673. 150 lat temu zmarł Samuel Orgelbrand, jeden z najbardziej znanych księgarzy i wydawców, właściciel drukarni. Orgelbrand wydał po polsku ponad 300 dzieł, blisko 600 tomach oraz 100 dzieł w języku hebrajskim, a jednym z najważniejszych przedsięwzięć była Encyklopedia Powszechna. 114 lat temu w budynku przy ulicy Zielnej w Warszawie ukończono budowę naówczas najnowocześniejszej centrali telefonicznej na 5200 numerów. To był rok 1904. Nieprawdopodobna historia. 114 lat temu i 5200 numerów telefonicznych w Warszawie. Taka nowoczesna centrala telefoniczna została właśnie uruchomiona

No, jakiś szczególasz pan od pogody. Może na weekend wybiera się w Tatry właśnie. Na szczytach Tatr słonecznie. Chyba pierwszy raz takie zdanie zdarzyło się w prognozie pogody. Wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie. Tak, z tych obserwacji z tego tygodnia zdecydowanie najwyższe ciśnienie dziś. Wczoraj 1010, przedwczoraj 1015, 16, no a dziś w południe w Warszawie ciśnienie wyniesie 1027 hektopaskali. No i temperatura niższa niż wczoraj, chyba najniższa z całego tygodnia. Od 2 stopni na Suwalszczyźnie oraz na terenach podgórskich Karpat, 5-6 stopni w centrum i na przeważającym obszarze kraju, tak to napisał pan synoptyk. Najwyższa temperatura w dzień na Pomorzu Zachodnim do stopni 8. No to tyle, jeśli chodzi o pogodę na tę chwilę, bo oczywiście do prognoz będziemy wracać, a wracamy do naszego cyklu 3 na raz, szukamy czegoś, co łączy. 3 utwory. Gdyby było za trudno, bo i króciusieńkie nagrania, jestem przygotowany na dogrywkę. Ale to chyba najłatwiejszy zestaw z całego tygodnia, więc nie powinno być problemu. Po pierwszej nutce, po drugiej, trzeciej to już na pewno. 71335, SMS-owo tu i teraz. 3 na raz, część pierwsza. Nie pozwalaj mi w pół oddechu wyjść. Wykrzyknikiem straż, cofnij mnie spod drzwi, bo wybiegnę w noc, bo się porwać dam, byle komu dom, byle gdzie na złość. Klepie życie jak różaniec, jak paciorki bliźniacze dni. Smaku jak w opłatku mi brak. Z butelki sączyć chcę abstrakcję, zrobić skok w namiętność na łeb. Dreszczy, dreszczy deszczu mi brak. Nie pozwalaj mi oddechu wyjść, wykrzyknikiem straż, cofnij mnie spod drzwi, bo wybiegnę w noc, bo się porwać dam, byle komu dom, byle gdzie na zło. Złość. fantastyczne nagranie. I jedna z odpowiedzi bardzo, bardzo blisko, już powiedziałbym, gdyby ktoś się podpisał szybciusieńko z końcówką numeru 213, to mielibyśmy to. Tak, można by powiedzieć, mamy to. Ale jeszcze została druga i trzecia nutka do podpowiedzi. 5-6 minut do tego, by odszyfrować, cóż łączy trzy nagrania różnych wykonawców. No z jednej strony z przymrużeniem oka, ale tak no z przymrużeniem, żeby nie zasnąć, a z drugiej strony podchodzimy do tego śmiertelnie poważnie. Trzy na raz. Zestaw trzech utworów, który ma wspólny mianownik. No coś takiego zrodziło się w budzikowej łepetynie, państwa zadaniem odszyfrować. Cóż to takiego? Traktujemy to jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. 7-1-3-3-5 na budziku za 24 minuty piąta. W naszym zestawie trzy na raz, druga i trzecia nutka. Bardzo proszę. Trzy na raz. Dobra. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą. Kiedy jesteś obok, wszystko zmienia się. To, co dobre między nami, przekonuje mnie. Kiedy tylko jesteś obok, wtedy czuję, że mogę wszystko, jestem sobą i nie boję się. Wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą pół na pół. Wszystkie wzloty, każdy dół. Dzielę z tobą. Ja i ty, my razem i nie liczy się nic. A wtedy jak zakochani, kiedy łączy nas rytm, teraz jest ten czas. czekanie, kochanie, jest pół na pół. Myślenie, robienie, ocenie, siedzenie, solenie, jedzenie, chowanie, szukanie, jest pół na pół. Dawanie i danie, patrzenie, słuchanie, smażenie, sprzątanie, zdywanie i pranie, leżenie i stanie, wstawanie i granie, życzenie, słudzenie, pytanie, kochanie. Dawanie i pranie, patrzenie, słuchanie, leżenie i spanie, wstawanie i granie, życzenie, słudzenie, pytanie, kochanie, jest pół na pół. Tak, tak, tak, podpowiedziałem. Na samym początku podpowiedziałem. Może nie tak wprost, ale jednak udało się fantastycznie odpowiedzieć. Skoro weekend na horyzoncie, to może wspólny mianownik to pół. Połówka. Pierwsza odpowiedź. Nagradzamy. Sygnał od pana Piotra ze Sztumu z pozdrowieniami. Pół może dzielić na pół. Może druga połówka. Tak zwana bratnia dusza. Pan Andrzej z Prostek też pięknie odpowiedział. Pan Piotrek z Wrocławia. Pół. Czyżby połówka. Bardzo dobrze. A może to poranne rozterki Małgośki z Wrocławia. Też pan Jacek pozdrawia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wyróżniamy te odpowiedzi. Rzecz jasna, tam gdzieś wlotłem, że to już druga połowa listopada. Połowa miesiąca za nami, ani się obejrzeliśmy. I już ta połówka, no może nie odnosząc to do tygodnia, ale do weekendu jak najbardziej ta połówka mi pasuje. Pół oddechu, Maryla Rodowicz, Koma na pół i przed chwileczką Natalia Kukulska i Bartek Królik. Pół na pół. Tak jest, bardzo dobre odpowiedzi. I to nie rozmieniając się na drobne, ani na pół. Fantastycznie państwo odszyfrowali, co już dziś w naszym cyklu trzy na raz. Ciąg dalszy w poniedziałek i jak zwykle podpowiadam, że znów będzie coraz łatwiej. No, na początku tygodnia z tymi odpowiedziami, żeby było łatwiej, to jakoś tak niespecjalnie, ale może się uda. Proszę nasłuchiwać, proszę być z nami także w poniedziałek. Przepraszam, że tak przy piątku o poniedziałku już mówię, no ale też na horyzoncie trzeba to mieć, bo redaktorek musi mieć ten proces produkcyjny, by jednak coś tam wydumać, by coś pojawiło się w budzikowej łapetynie także na poniedziałek, również w tym cyklu trzy na raz. Nasza ulubiona godzina 4, minut 44, sekund 44. Będzie dokładnie równiusieńko za minutę. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Deep breath. stronger than me. Straight into the face that tells you to rattle your chains. If you love being free. Hozier i przyjaciele. Za 13:05 sygnały od państwa, no to komputerek, telefony i co tam jeszcze potrafią spłatać figle. Bez polskich znaków kłania się branża sadowa, sadownicy. No, ale przez chwilę zastanowiłem się, gdzie. Branża sądowa też nie śpi. Nauki nigdy dość, ale z trójką to całkiem przyjemne, nawet o 4:00. Pan Maciek ze Świeradowa, stolicy ciemnego nieba, pozdrawia serdecznie. Ehe, nauki nigdy dość, o 4:00 branża sądowa. No ale mocno trzymamy kciuki za te zaliczenia. Czy cokolwiek. Usprawiedliwiam wczorajszą nieobecność. No, panie Maćku, zapomniałem telefonu. No, to bardzo ważna sprawa. Telefonu zapomnieć teraz to jak bez dwóch rąk co najmniej. Dziś obecny już. Ale sucho gwieździsty z trasy Grodzisk Bamimos Przemęt. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Maćku. Tak przy okazji może, bo to niby niespecjalnie istotna informacja dla pozostałych, ale jednak może przypomnienie, by pamiętać o tych najważniejszych rzeczach. Dokumenty, klucze, telefon jest. Dobra, można jechać do pracy. Pani Kasia z Bydgoszczy od godziny na nogach, już ponad godzinkę. Bydgoszczy na słuchu, bardzo pięknie dziękujemy. Pan Jacek także w drodze do pracy, też z Bydgoszczy, znowu silna bydgoska drużyna na słuchu. Bardzo dobrze, w piątkowy poranek dziś jeden poniżej. Pan Krystian, kierowca dużego z trasy Wieleń Świecie, gorąco pozdrawia i ostrzega, jak mniemam, minus jeden. Dobiega końca nocna zmiana, za oknem piątka w Opolu. Pozdrawia wszystkich pan Sławek, bardzo dziękujemy. Dziś gramy na wyjeździe. Zakupy w Kalwarii Zebrzydowskiej, zimno, tylko minus 3 stopnie. To pan Rafał Bielsko Biała, stolarze, jak co dzień na nas słucha, dziś wyjazdowo. Pan Wojtek Lodziarz, no, mówiliśmy, żeby tę pakę przymknąć i co, i dziś jakoś tak nie będzie. Będzie bieganko, ale najpierw śniadanko to od pana Wojtka Lodziarza z lodobusu. Sygnał od pani Jasi spod Konina, temperatura dodatnia 5 z plusem, piątka z plusem dla pana synoptyka. Pani Aga z Krakowa o tym, że pod kołderką to ciepło, a na polu? No dobrze, nie będziemy mówić. Obecnym, dobra muzyka, piątek, czego chcieć więcej. W Poznaniu na osi 2 powyżej, to od pana Oskara. Kłania się koleczkowo też w drodze na lotnisko. Śle pan Tomek z Koleczkowa koło Gdyni. Bardzo pięknie dziękujemy. Dokumentacja fotograficzna też jest i mamy to. Dokumentacja fotograficzna 99.1. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Tomek. Włocławek daje 6,5. Też powyżej, ale są miejscowości, gdzie poniżej. Do tego jeszcze wrócimy. Pani Iwona z Nysy. Ktoś zabrał chyba parę stopni za oknem. Zawsze były. Na szczęście sucho i nie wieje. Czyli jeszcze rowerkiem do Korpo. 2. Nie chce się. Też Nysa i pan Robert. Pan Krzysztof z Justynowa pozdrawia już obudzonych. Minus 3 w Jeleniej Górze. Minus 3 od pana Tomka to teraz i dokumentacja fotograficzna, a dziś trzeba bezpiecznie jechać na szkolenie. Dziś do Warszawy. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i już rozświetlony pięknie herb Jeleniej Góry z dokumentacją fotograficzną i minus 3 stopniami. To tak ku przestrodze. Za oknem piątka. Żegna się z budzikiem. Będę później wstawał, pisze pan Janek z Węgielsztyna. Trochę szkoda. No pewnie nam bardzo szkoda, ale gdyby pan, panie Janku, kiedyś jeszcze, to bardzo serdecznie zapraszamy do korespondencji. Było nam bardzo miło przez ten czas. Melduje się i pozdrawia z Kowalewa Pomorskiego pan Dawid. Dziś tylko 4. Taki dzień na 4. Jeszcze pan Paweł z Łosic. Kuruje się ból gardła i kaszel na termometrze plus 2 stopnie. A jak zwykle życzymy szybkiego powrotu do formy. Ważne informacje drogowe, ale także uzupełniamy o te informacje pogodowe. O tym sporo państwo, to jeszcze dorzucę dwie informacje drogowe, myślę, ważne na teraz. Pierwsze to utrudnienie na autostradzie A4 między węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty. Na Dolnym Śląsku doszło do zderzenia dwóch busów. jezdnia w kierunku Zgorzelca jest zablokowana i to utrudnienie może potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. To ważna informacja. Autostrada A4, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, kierunek Zgorzelec, jezdnia na tym odcinku jest zablokowana i tak może być jeszcze przez 2 godziny. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. To pierwsza informacja, a druga także, myślę, ku przestrodze, byśmy jechali wolniej, ostrożniej. Z S8, odcinek Zambrów-Wyszków na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, doszło do wypadku. Zablokowana jest łącznica wjazdowa na drogę numer 60. To utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. S8, Zambrów-Wyszków na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, zablokowana łącznica wjazdowa na drogę krajową numer 60. Niezmiennie prosimy Państwa o ostrożną jazdę, a gdyby były kolejne sygnały drogowe, pogodowe, sięgniemy po nie z wielką przyjemnością, choć oczywiście to często smutne informacje, ale jednak ku przestrodze i mam nadzieję, dlatego też pomagając pozostałym jadącym do pracy, byśmy mieli na względzie właśnie te warunki bezpieczeństwa jazdy. Za 8 minut 5. Zagraniczna korespondencja, to już za chwilkę, wcześniej właśnie przed epoką wstydu Various Minds, to z propozycji do listy przebojów trójki. Słuchamy i głosujemy. Lato znów dmuchnęło prosto w twarz. Czas ruszyć tam, gdzie malinowy wiatr. Już to znam, powietrza pełne dni. Znów pobiegniemy tam, gdzie dobre sny. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. Wiatr i sny, jedyny cel to my. Mów do mnie, mów do wyczerpania słów. A gdy pocałunek skończy się, ja dobrze wiem, że nowy zacznie się. Na mnie patrz, podziwiaj, tul i walcz. Wiele mi nie trzeba, czego chcę. Na wyciągnięcie ręki kłania się. A na wzrok tak wystawieni gwiazd, jak przed epoką wstydu każdy z nas. Noc i czas w uśmiechu znów się tli i już biegniemy w kolorowe. Podziwiaj, tul i walcz. Moc i czas w uśmiechu znów się tli i już biegniemy w kolorowe dni. W kolorowe dni. Kolorowe dni. Kolorowe dni. Siedziała pani Iza w Nowym Jorku i no już noc zarwana, choć oczywiście z różnicą czasu pamiętamy, jak to wygląda. Nowy Jork na nasłuchu, bardzo pięknie dziękujemy. Nocna zmiana i pan Wojtek Manchester jest na nasłuchu zza Wielkiej Wody, także choć nominalnie ze Zgierza, mieszkająca obecnie w Toroncie. Pani Jadwiga, pada śnieg, pora iść spać. Dobranoc, dzień dobry. Pani Dagmara z Birmingham się kłania i jeszcze w pracy, a już o 11 lot do Łodzi, do rodzinki. Jutro koncert Stinga i Szagiego w Łódzkiej Arenie.